राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम का बुद्धि रेखे को नंदना औषाखा नंता से बुद्धि हो व्यवसाय निश्चय बुद्धि एक होती है और बहुत शाखा वाली अनंत बुद्धियां और व्यवसाय भी होती है जिनका एक निश्चय नहीं है। तो निश्चय एक अपने तो ये काम करना है बड़ी शांति होती केवल निश्चय मात्र करने से एक निश्चय करने से बड़ी शांति होती। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तो बैठ के अपना मोहन गुहार अपना साफ करना है अंतकरण निर्भर करना है ऐसा विचार हो जाता है तो उसे बड़ी शांति रहती बड़ा आनंद रहता है। एक निश्चय हो गया एक निश्चय वाले की बड़ी महिमा गीता ने कहा है अभी चेत शूद्राचार हो सामोपाम दुराचारी हो भजते माम अन्य निभाओ अन्य का नहीं वे केवल मेरे में लग जा विचार हो जाए का मतलब केवल परमात्मा में लगना है तो साधु साधु मान लो उसको साधु देव स मंतव्य साधु देव मंतव्य साधु ही मान लेना चाहिए। तो साधु मान लेना चाहिए किसको अभिषेक शूद्राचारी को अभिषेक शूद्राचार भजते माम अनन्य भाग तो दुराचारी अनन्य भाग कैसे बजता है तो अनन्य भाग का ये नहीं तैय धारावत परमात्मा का ही चिंतन हो दूसरी कोई बात याद ही ना आए किसका नाम नहीं है। एक सिद्धांत निश्चय एक कर लिया व्यवसाय यात्रा को दिया कर भी एक उसका नाम है अनन्य भाग अन्यम न भजति क्यों अंत में सम्यक व्यवस्थित हो ईश्वर श्रेष्ठ क्यों है उन्होंने व्यवसाय निश्चय सम्यक कर दिया अच्छा कर दिया इस वर्ष तो साधु ही मानना चाहिए कि साधु मान लें तो है कदम क्षेत्र में बहुत धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। देखो पतन की तरफ जाता है आदमी वो जल्दी चला जाता है पर शास्त्र में तो गीता में लिखा उसे धीरे धीरे रास्ता लंबा है पर ऊपर की तरफ से रास्ता बहुत शुरू है सरल है जल्दी है क्यों जाए तो विज्ञान पुरुषा संघर्ष शुभ जाए थे संघास जाए थे कामा कामा क्रोध भी जाए थे क्रोधाधुद्ध समूहाशाद बुद्धिनाश हो बुद्धिनाशात भंश इतनी लगे पतन में और रागद्वेश विज्ञान देश धर्म आत्मविशेष विधा आत्मा प्रसाद मजी होती है प्रसाद न माने पर प्रश्न से सुधाशु बुद्धि और क्षिप्रम भव धर्मात्मा क्षिप्र में मानस और हो गए सिद्धि होती कर भैया इसमें जल्दी काम होता है तो क्षिप्रम भव धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। एक निश्चय करने के बाद धर्मात्मा निश्चय हो जाता है कारण इसका क्या है कि मनुष्य मूल में परमात्मा का साक्षात अंश है तो शुद्ध स्वतः है दोष आगंतुक है ये बंधन भी आगंतुक है मुक्ति स्वतः है स्वाभाविक है स्वाभाविक वो जल्दी मिल जाती है कृत्रिम होती है बनावटी होती है वो जल्दी सिद्धि नहीं होती। सन्मुख हो जीव मोह जब ही कदम कोटि अविनाशी तब कितना जल्दी काम होता बताओ। भगवान के सन्मुख हो जाए, सन्मुख होने का तात्पर्य अब भगवान का भजन ही करना है हमें, चाहे कोई काम हो कोई करना ही नहीं है, अपने लिए एक भगवान आए जो स्वयात्मा का बुद्धि ही कहा एक निष्ठ केवल परमात्मा की तरफ जाना है। ये तेज दस्तर हो ये शाम शाम स्थित होना, जिन लोगों का साम्यवस्था में मन स्थित हो गया उन्होंने इन लोगों को भी जीत लिया, वे महात्मा हो गए, क्षिप्र हो धर्मात्मा। क्या धर्मात्मा इन्हें शाश्वत शांति दृष्टि शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाते है, निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाते है। और नवे भक्त पंश वे भक्त विनाश होता नहीं, तो एक दिन चलता है जिसे साइकिल का पेडल होता है ना, इन चलता है चलता नहीं है, कोई कोई चलता है ऐसे गिरे में गोलियां होती है इसलिए चलता है, इस अर्थ किया था। तो इसलिए ऊपर ही चलते भगवान ने अपना कायदा बनाया है ऊपर चलने के लिए, सब खुली है पतन जाने के लिए, तो उसको उद्योग करना पड़ता है पतन होने के लिए, क्षिप्रम होते हैं उसमें। हमने वो टीका लेगी तो तीसरा अध्याय आया, उसमें विचार आया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई नया उद्योग नहीं करना पड़े, ठीक अपनी मर्यादा पर चले, जिस वर्ण में है जिस आश्रम में है उस मर्यादा के अनुसार निष्काम भाव से चलता रहे तो परम कल्याण की प्राप्ति हो। देवान भाव यथा नहीं थे देवा भाव यंत्र परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भाव से परम श्रेय की प्राप्ति है, परम कल्याण की केवल अपनी मर्यादा में दूसरों का परम पोषण करना अपना काम है भाई, सबकी सेवा करना सबका हित करना सबकी सेवा करना सबको सुख पहुंचाना, मनुष्य मात्र का धर्म है कि दूसरों को सुख पहुंचाए, तो ये मनुष्य की ताकत है और में ताकत नहीं है, ये सबकी सेवा करने की देवताओं की सेवा करे और ऋषि मुनियों की सेवा करे संत महात्माओं की सेवा करे मनुष्यों की सेवा करे पशु पक्षियों की सेवा करे भूत प्रेत पिशाचों की सेवा करे, सेवा करे भगवान की और क्या चीज है। भगवान भी चाहते हैं, भगवान की चाहना पूरी करता है मनुष्य, भगवान को प्रेम प्यारा है तो भगवान को अपना मनुष्य कह सकता और कौन कहेगा, तो भगवान मेरे हैं ऐसे कौन कह सकता है, किसी ताकत है मनुष्य भी शक्ति है मेरे तू मेरे धर्म को पाल तू सौ कोई, ये मनुष्य में शक्ति है। इस वक्त मनुष्य जन्म की महिमा अधिक गाई गई शास्त्रों में, बहुत महिमा है क्योंकि उसमें उद्धार का अवकाश बहुत बढ़िया है, जल्दी उद्धार कर सकता है ऐसा मौका है, ऐसी सुंदर सामग्री है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इससे सिद्ध हो गया परमात्मा की प्राप्ति के लिए सामग्री भी साथ दी है। आदमी साधारण भी किसी को पद देता है तो पद के योग्य उनको योग्यता भी देते हैं और उसे सामग्री भी देते हैं, ऑफिस भी देते हैं मोटर भी देते हैं जैसी सब समझ देते हैं, तो भगवान की कमी थोड़ी है, मनुष्य ही दिया और सब सामग्री दी है और सामग्री उसमें उपयोग करे तो ऐसा विभोग दिया जो बहुत विवेक बढ़ सकता है, इसका परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है, इतनी शक्ति खुली है। तो भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला तो इसके साथ पालन करने की योग्यता सामग्री ये भी नहीं है, समय दिया है समझ दी है सामग्री दी है समय दिया है सामर्थ्य दी है सामग्री दी है, तो उसका सदुपयोग करे कल्याण हो जाए। भगवान ने तो एक समय निश्चय पक्का कर दिया, अवश्य हो गया वो अभी सुनाचार्य है उसने भी निश्चय पक्का कर दिया, तो साधु मान लो मान लो उसी ये कहना होता है जो शब्द दिखता नहीं, आचरणा में साधुपना नहीं दिखता, उनको भगवान के शब्द मान लो, दिखे तो मानने की अनुभूति होता है, हो जाएगा साधु ये वो सम्मंतव्य, साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? सम्यक भविष्यता हो यही है तो सर सम्यक भविष्यता उसने, क्योंकि उसने निश्चय बहुत बढ़िया कर दिया, बस इससे कांशोत हो गया क्षुद्रम बहुत धन्यवाद, क्योंकि रिश्ता बहुत छोटा है, थोड़ी दूर है, भगवान दूर नहीं है, संसार दूर है, संसार किसी के साथ रहा नहीं, ये रहेगा नहीं और है नहीं और रह सकता नहीं है, निरंतर संसरण से जा रहा है, तो जा रहे हैं उसके त्याग में तो आपको क्या पता लगे, और है प्राप्त जी अपना प्रभु अपने में प्राप्त है तो उस प्राप्त करने में क्या जोर आ, उसको मान लेना बात है, मान लो चाहे जान लो, जानने से भी जान लो, माने से तो मान लो। मम्मी वंश भगवान कहते हैं ये अंश जीव कहते महाराज मेरे तो आप ही हो, मैं तो आप क्यों आप ही हूँ, भगवान कहते मेरा है, आधा काम तो बना हुआ है ना, दोनों तरफ से स्वीकृति होती है तब काम बढ़ता है ना, भगवान तो कहते मम्मी वंश जीव लोग जीव भूत बनना स्वीकार करते हैं, आप उसमें हाँ में हाँ मेरे हाँ महाराज, इसका नाम शरणागति भगवान की, हाँ हाँ महाराज हाँ महाराज, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम है, अरे कितनी श्रेष्ठ है, उत्तम बात है, तो भगवान मेरे हम भगवान के, भगवान हमारे, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, ये खास बात है, मेरा भाई का स्वरूप है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, खास चीज है, अनन्य भाव से अनन्य चेता सकता हूँ, जो वहां स्मृति नित्य सत्य से हम सुन भा और अनन्य आश्चर्य तो वहां योग क्षेम बढ़ा में हूं, मैं सुना तुम तो त्रिगुणी विषय वेदा निस्त्रिगुणी उपहार दो निष्काम हो जाकर निर्द्वंद हो नित्य सत्य तो मेरी योग क्षम आत्मा द्वंद्व मत साध योग क्षम चिंता मत कर केवल परमात्मा परायण हो जाते तो एक विचार है हमने एक बात कर ली सब झंझट मिल जाएगी जब शांति मिली बड़ी शांति हमें जैसे सज्जन मिले हैं तो हमें बड़ा आनंद हो गया अब निश्चय मिल गया एक ही काम है अब वो काम है कहीं जाना है कहीं जाना है कहीं जाना है कुछ करना है अब एक भजन नहीं कर रहा है भगवान का भजन ही तो ये निश्चय कर रही परमात्मा हो जाता है किसी भी यह बात कितनी उत्तम बात है तो निश्चय कर लिया तो व्यवसाय या तो उनको बुद्धि समाधव न भी दिए थे किसके भोगे से ये प्रसाद समाधव अचला बुद्धि सदा योग मानसी समाज समाधि अचल हो जाए बुद्धि समाधान करने वाली परमात्मा ने निश्चय वाली तो योग की प्राप्त हो जाएगा तो निश्चय बुद्धि भोग के त्यागने से भोग ही प्रसन्नता है उसी व्यवसाय की बुद्धि नहीं होती भोग भोगना ईश्वर संग्रह करना बड़ा होना वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता और विचार हो जाएगा मैं तो भाई जो कुछ तेरे भाव है जो करो बोलो बोलो संसार कुछ भी करता रहे मैं संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो दूर न रहे हमें तो भोग बना नहीं है भोग और ईश्वरी हमें नहीं चाहिए ना भोग चाहिए ना ईश्वरी चाहिए हमें तो ईश्वरी चाहिए बस बेड़ा पार है कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी सुगम है भगवान के ऊपर आधार भगवान के ऊपर है हमारे ऊपर नहीं हमारे ऊपर कोई भार ही नहीं जैसे भगवान के शरण हो जाता है तो उसके लिए क्या कोई काम करना बाकी रहता नहीं सब पापे हम अवशिष्ट मासो तू चिंता क्यों कर रहे सब पापों से मुक्त मैं करूंगा सब सस्ता दूंगा ठीक करा दूंगा प्रतिज्ञा करते हैं तो उसे शरण हो जाए, उस बाबा ने सौंप दिया है, बस मौज हो गई, आनंद हो गया। बात है तीन निश्चय का हो गया, सब हो गया। निश्चय एक होने से सब काम ठीक होता है, निश्चय पकड़ने से क्या होता है, मन में कुछ चिंतन होगा, और जो मन में चिंतन होता है क्रिया में वही हो, काल में वही आएगा, सुते ही हुआ सुते प्रवृत्ति होगी। हमें बद्रीनारायण जाना है और घर से निकल गया तो बद्रीनारायण जाना ही है, कभी कोई थोड़ी भूल हो जाती है पूछता रहे जाएगा, इससे कर लिया कैसे हवाई है, हवाई कैसे हवाई है हमारा तेज सवारी, जल्दी चला जाएगा देरी जाएगा, पहुंच तो जाएंगे ही, उसमें तो देरी है, पर भगवान की तरफ चलने वाले की तो भगवान से आता रहे। ये धामाम प्रपद्यंते तांस तरे भजामी, मैं भी भजन करता हूँ, दोनों तरफ से काम होता है, दूसरा काम तो अपनी तरफ से आप करते हो, रुपयों को आप अपनी तरफ से चाहते हो रुपये तो आप चाहते नहीं, भोगों को आप चाहते हो भोग तो आप चाहते नहीं, संसार को आप चाहते हो आपको तो संसार चाहते नहीं, अरे भगवान को आप चाहते हो आपको भगवान चाहते हैं, ऐसी कोई बात है, और भगवान चाहते हैं मामूली चाहने वाला भी सहायता करता है, अरे भगवान चाहते तो कितनी सहायता मिलेगी, कितनी मदद मिलेगी, कितनी बढ़िया चीज हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद क्षिप्रम बोल जाए महात्मा सुख शांति कौन दे जाने ही नवे भक्त अपने मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। अभी से शुद्धाचार्य के तीर्थ चलने की बात है, देखो शुद्धाचार्य भक्ति मामले की बात तो उसमें तो मेरी देरी होती है, चलने में तो अभी से शुद्धाचार्य के लिए भी खुला है रास्ता, परंतु भगवान के भक्त के लिए पतंग तो खुला नहीं है, पुदीना साथ बढ़ने से तो बंद धीरे धीरे गिरता है, आदर्श हो जाता है, ध्यान तो विषय विषय में ध्यान करता है, और वो न वही भक्त बढ़ी सकती है, यहां भी क्रम ना सोचती स्वर्ग मप्य से धर्म से प्राय थे मात्र व्यात जिज्ञासु रवि योग से शब्द में माति बढ़ते, कितनी विषय बात कर रही जिज्ञासु भी वेदों को ठीक कर जाता है, बहुत क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा बहुत जल्दी हाथों बन जाता है, तो मनुष्य जन्म मिल गया अब तो वो बहुत कम काम गया, बाकी अनेक जोड़ियां भुगत भुगतते हुए न जाने कब भगवान की बात हो कब अवसर मिले, लोग 84 भुगतते 20,000 दुख चार दुख 20,000 लोग दुख पाते पाते पाते कर रही, और शरण आया शरण आए बहुत सुख पाया, साफ कहते हैं भगवान शरण आए बड़ा सुख हो गया, जिन लोगों ने अपने कल्याण का निश्चय किया है उनकी चिंता मिट जाती है, कोई भोजन अच्छा चिंता बिना गुरुवंत वैष्णवा भगवान के भक्त है और भोजन कपड़े की क्या चिंता करे, यही विश्वम्भर हो देव जो विश्वम्भर है संपूर्ण संसार का भरण पोषण करता है, सभी भक्तान उपेश कोई भक्तान उपेश करेंगे तो हमारी क्या करेगी, हम कौन करें, सच्ची बात है एकदम भगवान के अंदर क्या हो कम बन जाएगा, निश्चय पक्का, तो एक निश्चय मात्र करने से आदमी बहुत जल्दी होंगे क्षिप्र मिलेगा, बहुत जल्दी मतलब मिल जाता सरस्वती शांति में, दुविधा में दोनों गया माया में राम, दुविधा होती है ना उसमें ये करेंगे वहां करेंगे वहां करेंगे, कृष्ण बीत जाता है एक निश्चय कर रहे बस तो सब काम बन जाता है, अब करना है ये इस परमात्मा प्राप्ति के बिना पिंड छूटेगा नहीं, 16 जोनी है नरक है स्वर्ग आदि किसी भी उपाय क्या है, तो ये करना पड़ेगा, कभी करो तो फिर अभी करो, कभी करना ही है तो मनुष्य जन्म में अभी करने का है खास बात, तत्परता से बड़े उत्साह से लग जाए। तेरे भाव जो करो बोलो बोलो संसार अपना नारायण अपने बैठ के अपना नारायण नारायण नारायण।